dwi'n gogw ac... Bekar, hayvan. Induljuk. Azt mondják, a balsa fej sok a rendőr. Mi? Balsa fej sok a rendőr. Balsa felé? Aha, jobb majd, vigyázz azért, mert oda egy patikát. Tedd be a patikádat, hát bi a cserén egy-kettő. Meg felítanak. Te veszel valami koncentrátot? Te is vagy? Hát majd én is veszek, de mostan... Nincs akkor, hogy ráérsz, elmegyünk balsa, azt visszafelhozzuk a Ferikét. Na jó, ráérek. Ráérek! Hát akkor jó. Tudod, hogy a kapuk... Jó. A plék az nem... Mája senki lehet. Kapcsoltad ki? Mi? Pisla volt. Igen, legyen most már. Egyenesen fölmegyünk itt. Mi? Itt egyenesen megyünk föl, nem? Nem, hát nem elvízjön a pedig a magyarat. Thank you. Nincsen annyi. Nincsen már. Leérjük. Hát, nincs már szezonba. Tudod, a piacra még lehet, hogy régi áron lesz, ha iznári, mert hogy is élek már. Búzom a 45. Hát a piacra még adják még 30-ig. Vagy 25-ig. Más kattak. Kivel ragasztottam már. Mindig beszoktam ragasztani. Azon is már van kiírók, mi? Ami most eté, az még egyszer is nem bukott ki még ki. Úgy külső gumit együtt raktam, ez még nem bukott ki egyszer is. A két hete nem bukott ki. Egyetlen egyszer is. Csak az első gumi. Első kerék bukott ki. Jó, az még bírja még a strafát. Most az első bukott mi? Jó, csak az első, mert ott a nem a, se a belső gumik nem újak, se a külső gumi nem új. Mind a kettőt. Nem régen, 3 hónapos csak. És meg is külkad mindig, folyton. Csak most az a kérdés, hogy a fekkel itt elmentem már vagy benne. Ide lesz a felhajtó. Nem, én tényleg. Én nem tudom, hogy vagy beállunk a parkoló. De van telefonod. Van nálad a telefonod, vagy ez? Van. Fel kell hívni a Ferikét. Nem tudom, Ferike számára. Nekem benne van a telefonban a Ferikének a telefon száma. Benne van. Hát jó, van, majd megállunk a vára valahol. Van parkoló is akkor. Köszönöm. csörgött van elég valami, nem a te telefonodhoz. Mi? Előbb csörgött volna valami. Itt szoktak állni mindig. Ugye most nem állok. Ha. Még az a jó, nem? Száma. Na, verd be. Úgyis van, még sok percet van, nem járt le még. Nem járt le, biztos van. Kihangosítottam, de jelez. Jelen. Halló, szállsz Ferike? Nem, mondjad! Merre vagy, Ferikém? Itt vagyok a Mifflin. Akkor majd itt várunk a üzénél. Itt a Bajszer úton, csak gyere. Nincs ott rendőr. Jó van, majd megyek. Úgy nézem, hogy nincs erre rendőr. Azt hát megnéztük. Jó, tettétek, majd mindjárt megyek, szia. Jó, szia. Még a Nissné van. Hát a Nix ott van lent, ahol leegyüttünk. És akkor mindig előre megyünk, körülnézünk, hogy mi. Hát... Majd a Bajsa központjába, ott szokott rendőr lenni. Ki megjárt Bajsát biciklóval? Ja, a legtöbb rendőr amott szokott lenni a... Nem a kerülőnél megy, hanem a... Direkt megy, de a... Város központból szokott a legtöbb rendőr mindig. Valaki ilyen étterem, tudod? Húr. Mész fel a... Ide, a Kalváriára, és akkor az alatt van ilyen étterem, tudod? És ott szoktak ott a sűzni, főzni, így ott szoktak a rendőrök. Jobban arra hajlődjenek. Most kis utcákon jön át, nem? Kicsoda? Ferike, kis utcákon jön ki. Nem a fő útra megy ki. A fő úgy, ahogy mindjárt. Ja. Milyen sűrű vannak itt a fák? Ja. Zöntre úton nincs. Nézd, milyen nagy a forgalom. Mennyi sok autó? Több az autó, mint amotta. Hát mennyi sok autó van? Nincs itt bicikli, azt mondja. Azt mondta másik a Szilveszter. Annyi a bicikliznek, hogy össze lehet ütni meg a felnét. Tényleg rengeteg bicikli van. Össze lehet ütközni. Hol lehet itt össze ütközni? Össze lehet ütközni, még egy bicikli sem tette. Furcsa, kicsit a Szilveszternek a szégye. De utaz jócskán mennek. Hol? Itt nem, hát nem lehet mennyi autó ment el. Mennyire fejlődik rá olyan vacakság? 950 dinárba. Rosszat jó az? Már nem tudom, felnyire jó lehet. Egy egyes én is veszek volna kimukoknak, ha van. Kimukokká ez az itt? Egy malacoknak is. Nincs, össze-vissza van 2,5 darab zsák kukoricám. Malacnak is azt adsz? Vel van kellve. 2,5 darab, 2 zsák és fél zsák. Annyi az összes a kukoricám. Felszedtem tegnap az összeset. Hát mit csinálja? Nem volt penészes? Hát valami fél az át, hogy penészes, azt be kellett tenni a baromfikka. A sem ennyi. 2 zsák se. Neked mennyi kukoricád? Neked van? Nagy terem. Csak lássuk. Rekombályozza valaki. Nem tudom, lesz 400 kilo lesz. Egy holdon? Egy holdon. Ujjjjj, azt tudom, ilyen kevés. 300-ig adunk a kombájig. Kimaradt el. Te mindent a sofőrrel megbeszéltetek, nem? Mi a töltőrnek a baja? Megbeszélt a Ferkó. Nem, mégsem az az agropanka ilyen, vagy mi a fenem volt máskor. Mi? Agropanka volt, tudod, amit legelsően telefonáltanak a szervnek. A Ferkó, aminek telefonál? Aha. Hát csak az lényegesen drágább. Vették az őzikék, látod? Nem eszi le, hanem a szarva nyúlott tartta a borsva. Szarvához dörgöli a szarva tömít a... Nincs az megélve, a legelső akkor ette volna, de csak le van dörgőve, ha jön neki válta. Nem ugyanúgy felé kénke. Hát de még nem csapott fel bár a lámpát. Nincsen rajta lámpa, le van törve azért. Jár felső lámpákat törve. Meg a forgó. A forgó az lett törve neki? Más kubót van. A forgó az le van törve. Máskor vettél rá. Hát, az törve. Leesett. A világítása jó lesz. Elég gyorsan hajtott meg, nem? Hát gyorsan, hát. Ja. Milyen az gyorsan, csak nem tudom, miért nem csapja fel a világítást. Jó, például azt megyél, ott a vizételem. A számítelefonod. Elég rártam már erre. Hát valami minden sok finás. Csirke fal, most építettek. A kínaiak építik a csirkeimét. Csirke fal, most építettek ide. Én nem tudom, hogy a fenét akarnak. Csirke fal. Nézd, mert van már betonút is, vagy rendes asztal. Hát, jó, neki körül egy ilyen másik vakulán. Nagyon, mint a... Egyetlen bicikli is nem láttam. Összeegyközelítve a biciklite. Összecsössze. Mások is erre szoktak menni biciklizni. és sportolnak. Mert tudják, hogy nincs egyetlen biciklissel nem szokott lenni. A legjobb a bicikli út különben. Hát milyen jó, de pont. A baján sokkal rosszabb az út. Én ilyen szép, mert nincs olyan gradezve. Most egyet talán egy út csak. Itt vannak a szilveszterék valahol? Hát az a kamára kell fordulni. Jobbra kell fordulunk a szilveszterékre, meg balra kell fordulni. Most akkor itt van ez. Most akkor jó ki a bajsáról. Másik út ilyen malon, hát vittünk a kukoricát el, mint Cetra. Hát, erre még ahol le kellett fordulni a kis utcán, és akkor ott volt. Erre? Ja, arra volt egy malom máskor. Hát, ott nem. Még? Itt kell lefordulni, vagy hunk kell lefordulni. Erre malom volt máskor. Kapperhóvis ez az út. Itt van fel a pip? Aha, tehát bőn, mondom, vagy vagy a modra. Ó, oh, menjél! Várjál! Ah, jön valaki, szám. Arra menjek, nincs! Na nincsen csörgője. Be van zárva az ajtó. Be van zárva neki. Be volt zárva, be volt zárva. Akit kérdezzünk. Na kérdezd akkor te meg, hogy... Jó napot! Jó napot! Ó, akkor felé megyünk? Jó, van, akkor jó felé megyünk. Jó, ja, jó. Jó, felényünk, na. Szép a szíve, ugye? Na. Itt is van a Felike is. Jó, akkor jó. Akkor mégis jó felé megyünk. Na jó felé, malom, gyere, most egy malom. Hol van a maló? Itt volt, a végén. Hát volt valamikor 100 évvel ezelőtt. 10, 12 éve. 13, 14. Mikor voltak erre? Ez nagyon régen volt. 1990-ben. Jó fejjel adtunk. Mindig pislog. Mindig pislog, nem tudom. Elfelejtettek ki kapcsolni. Na, hét vagy. Majd ide is érzünk. Itt laki. Ennyi lett volna csak. Háromháza. Úgy néz ki. Háromháza kellett volna csak tovább jönni. Egy színtáblája is van. Jó. 13. Jó. Azért tehát eljöttem meg kiszállni. Szia. Megjöttél? Pedig én mutogattam, hogy ég a lámpa, miért nem csapott fölben. Melyik? Az elsők égnek. Égnek azok... már... nem égnek, csak világítanak. Mindegy, majd visszatelek. Világítanak, de nem olyan kirívó akkor, hogy az égünk. Jó van, csoda, hogy ide eljött. Mert? Hát ahhoz képest, hogy hogy fog ennek kuklungja. Még elég furcsa, hogy zúgva szólt. Hát hallottad, hogy megálltam vele, azt így főzúg, mint a vadállat. Azt, amikor ráadom a kuplungot, akkor visszaveszi magát. Ez lett magyarázva, hogy a borsfompát is meg kell nézni, meg a, ugye, a kuplungot. Persze. Meg az elsúzót is, mert nagyon nehezen lehet kibekapcsolni. Kalapáccsal lehet csak. Aha. Úgyhogy azt is meg kell nézni, hogy ez a három dolog. Na még a izét tényleg mondja apám, hogy fizessen ki izét. A boszpumpa. Számold meg. 12, ugye? Igen. Számold meg. Na, akkor szoktak mondani, szűkem be meg. Na, akkor most el... mikor lesz igénybe véve vagy? Hát már ma igénybe lesz véve, aztán már nem látom. Az a pumpájának lehet baja, hogy úgy, mikor levesen rák, akkor úgy főzúg, aztán megint akkor visszamegy normálisra. Ja. A máson nem is nagyon bír, mert próbálgattunk a tatával gázon állítani, hogy tudod, a gáz beakad, de nem akad be a gáz, nincs semmi izéje, az a megáll, az főzúg magától, nem ott a... A pumpa, vagy a regulátor nem szabályoz, vagy az element sorul, és akkor nem bír, hiába húzzad a kis rugó, ami ott benne van, hiába húzzad a szorul, azt nem bírja, szóval... Igen. De várjál, mikor így mén, ott mondjuk megállítod, akkor normális gázon haladnál. Főzúg a léghatára, akkor úgy szoktam, hogy megint egy kicsit bekapcsolom, hogy menjen, akkor megelőmél. Azért, hogy szorul aztán valami. Vagy a regulátorba valami, ami szabályozza a fordulatot, vagy egyszerűen szorul az element, és nem bírja a regulátor szabályozni. Most ez a két dolog, aha, lehet, más nem. A más nem, az meg kell nézni, hogy jól legyen. De le kell venni, szét kell szenni pumpa, az meg kell nézni, hogy jól legyen. Igen. Ha jó van, akkor meg vagy szó. Pumpa, kuplungás, ez a három. Igen. Az első húzott kalapácsát bírtad ki venni, vagy bevenni? Pedig olyan szépen változtuk a idővel. Há. Kicsúszott, hát kiült benne, amikor várjál. Az arnivá. és két kézzel fogtam itt, vagy lábba rúgdosta, hogy hát a néha érted, könnyen bevenni, néha meg tényleg nem akar kimenni. Ja. Most nem akar kimenni. Jó, az oroszlán van az, hogy nem akar kijönni. Az van nála, akkor meg kell indulni kicsit Lütfercbe, és akkor kijön. Előre, hátra, semmi. Próbáltok, semmi. Próbáltam megkönni, azt is. Ha jó, ez van. Halljuk, hogy most mondtam, hogy különben szót a fatalot. Jó, rendben. Hát akkor megyünk haladni. Igaz, elektromosságú nem. Azt nem csinálom. Azt nem. Hát mikor mondtam, mi a lesz, hogy majd kész rá egy... Lesz rá, hát. Azt mondta, meg is van neki véve. Meg, meg rátettem a három traktorra. Azt az egyen. Ha jó van, akkor majd vagyunk tenni. Jó, jó, fejtben. Márkóval majd beszélni. Ha igen, majd, ha lesz valami, akkor meg úgy lesz. Szóval azt akkor... Hát így. Hát, tehát még a szörlő is megyőhez, és nem kapik el. Hát lehet, nem látok volna bekárt. Viszlát. Viszlát. Viszlát. Szerint. Hát jóban kezelgetünk. Ha. Azoknak a kezelgetés jelen a koronavírus idejével. El a koronavírus betegsége. De most megint kapodunk. Már, kitalálnak mindent. Nem illik tata. Hallod? Akkor te hajtsál. Ha Zatilla hátraül, akkor te hajtsál. Mi? Akkor hajtsál. Nem akarsz hajtani? Hát kényelmesebb nekem, ha te hajtasz. De mondom, hogy mert. Milyen bomba? Piány. Itt kell lenni. Jó, az engedélyt, a P betűt. Nem, de el még a P betűt is. Az otthon van neked. Otthon van nekem minden. Na, bennél kicsi, ha megyünk kifelé. Fükény, apád. Hát így van a fák, no. Nem jutunk a tizítse. Mi? Az mi ne induljunk a kulcsújában. Nem jutunk az autót, tata. Hát nem, mi csinálja a fák? Mi, ha lett kó? Állj, várjál, jön egy traktor. Elvágyjunk. Úgy zúgtad a traktor, az autó, mint a traktor. Mi fogja zárni itt a falon? Na fogja, tata! Fogja, csak fog meg! Ott egy malom itt ferik el a föld végén, tudtad? Kukoricom alom. Az leépítették már? Hát látod. Nincs. Nincs itt semmi. Haza. Jó, gyertek, hát nagyon várom. Ja. Meg szólt az akkumulátoros is. Micsoda? Szólt, hogy megjött az akkumulátor. Hát de mi bű hozzuk haza, na? Mi bű? Ingyen nem adja oda. Majd a Tata a Trisz akkumulátora hozzátok haza, meg kiírja a PDV számát is. Hallott Tata? Kőköcsön píz. Van köcsön pízet. Jó lesz. Hason nem tudom, hogy melyik mondtál 10 000. Mit mondott 10 000 dinár, 10 000 dinárét. Akkor 21 000 dinárkról. Hát akkor majd visszajön. Kőt az álló pénz, akkor hát mit csinálják? Tudok írassam ki a PDV számát. Hát jó, akkor ott is meg kell állni. Akkor elsőt megállunk a Tatánnál, utána akkumulátor, meg Piaoszt, utána jövünk haza. Hát jó, meg itt akarom mondani, hogy csak a pár két üves láda jelenti, hogy ugye akkor kívánok hozni egy üveget, itt amit van, hogy jelenti, hogy meg odaadnál egy üveget. Hát itt van, Tata, beszélj vele, na. Nincs jelenti jó. Nincs jelenti jó, ugye nincs, csak lábja van. Jelenti jó, hogy pláne nincsen. Lábja van neki. Nincsen üvegem, igen. Hát üres gajban még lenne, ha mindent kiraknánk, de az annyi üres üveg nincsen. Ja, nincsen, mert nekem van egy üres gajban. Hát ha mindent kiraknánk, de abban van mindenféle fajta lábkör is, meg minden ilyen üvegek nincsen, 20 üzés jelentívós üvegem, érted? Hát jó, itt van, ki vagy hangosítva. Megyünk egész az ideig a gomesig. az ember is befordulhat. Csak aztán meg amott legy. De akkor ugyanott leszünk, ahol a fiki is. Akkor miért mondod, hogy akkor forduljak meg? Hát ezt már mindegy, elmesszeljük. Mert ugyanoda megyünk, csak most ezt a három széget nem kell írni. Tudod mit? Eredjét igényes. A lapja faszán, ahol érünk. A fotelepes ez, ne? De nem a fotelepes. De a fazos átverős itt, amit úgy is áll igazán, ugye? Csak ez a harmadik volt csak hagyta. Hattuk még, hogy elhúgy a vállalat. Körülbelül a vállalat. Hát menj tovább, és ott van a patent, van írva láda. Itt fordul meg. Ez neked ember. És... van nálad víz, vegyél nekem is egy zsákkal. Van nálam annyi. Vegyél ki egy idő. Nincs csak ki a hátulját. Mi az úrra, látom, nagyot húz meg. Egyáltalán van. Na, Attila... De mondom, ki kell nyitni. Elfelejted, nem lehet ezt kinyitni. Kívülről lehet kinyitni. Jó. Elfelejtetted a dolgartata? Aj mi molim te samo po moju stočnu vrata, ovo ću ja nekako sam. Čekaj ovako. Ovo je sam vrata. Vidio da sam, kad si nosila ono. Šta? Da li unuka ili unuk, ne znam. Kad sam te zezio. Da, da. Nisam znao da se tako malo. Treba ovo 4 komada univerzalni. 4 komada? Da, univerzalni. Ovo je, jedan šak je 960 dinara. Jes. Dobro. Dobar dan. Samo moment. Znači 80 je ovdje moj. Da. Hordja. Már ki kell hordom én nekem én. Hagyjad, tata, ki hordja ez a fila. Hagyjad már ki hordja. Thank you. hozzál még egyet! Hát nem. Mit? Hát ez Ákos. Hát ki van fizetve? Négyet kifizetve, akkor ötöt jó, tehát úgyse hordja a sajci. Azt meg majd nem lássak a mélet. Másik az kivavarta, az nem mondja ki. Azért itt is kivavarta, hogy kivavarta. Olyan szemtelenes, mint a Gebi. Mivel mindig kihordogál, meg a fenét. Akkor majd mindig Amoda megyünk. Hova? Föntiben nincsen. A parkon egy valószínűleg van egy ember, aki kihordja. Egy darab 960 dinár. Javították a autósokat? Igen. Itt az már költözött, Ferike, vagy? Mi? Mondtad, ma is érkedem, hogy majd el fog költözve, mi a fejét tovább. Ki? A Brigitta mondta, hogy el... Nem meg... költözött az, mert neked az mit értek? Mások. Mi hallottam mindig, mondja, megint mondtad egész végig ott a fejnap. Nagyon jó. Kedden. Hogy elköltözik, amikor elköltözik. Kipakoljátok a koncentrátot, nem? Nem, csak egy zsákkal. Ezt kérdezem én is, hogy minek kellene. Én mindjárt megkapja az erdőt, ott akkor... Vagy elvittük a kortyozába, hogy valamit a bevásárolt a felszerűt. Ott maradt be. Szóval, hogy megyen minden, hogy Na, mész haza. Aha, megyek. Megvárok benneteket. Én nem bevásárolt. Hát a mi? Nem kell, itt van a biciklét. Ahol, ezt csak emelni. Nincs olyan, hogy kell bevásárolt a fejünkbe.